بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورۃ جمعہ, سورۃ جمعہ اس کا مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ. مضمون انفاق فی سبیل اللہ. یہ اب تک سورۃ حدید کے بعد یہ چار سورتیں آئی ہیں جن کا موضوع تھا جہاد فی سبیل اللہ. سورۃ حدید کا دوسرا مضمون تھا انفاق فی سبیل اللہ. اب یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع ہوتا ہے. گویا کہ پہلی چار سورتوں میں باب الجہاد, اب یہ چار سورتیں آئیں گی ان میں ہوگا باب الانفاق فی سبیل اللہ. دوسرا پہلے سمجھا چکا ہوں جماعت کی کامیابی کے لیے تین قسم کے افراد کا ہونا ضروری ہے. سورت صف میں مجاہدین کا ذکر تھا, اب سورت جمعہ میں علماء کا ذکر ہوگا. تو اس سورت کا موضوع فرائض علماء و متعلمین, فرائض علماء و متعلمین. خلاصہ ابتدا میں بیان توحید, بیان توحید دلیل وحی کا ذکر, زجر بر مشرکین, یہود کو مبالغہ کا چیلنج, اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کا ذکر ہوگا, اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کا ذکر ہوگا. یسبح للہ, یسبح بیان توحید, قالن یا حالن سورت کا موضوع فرائض علماء و متعلمین. آسمان میں زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, توحید بیان کرتا ہے. الملک القدوس, کون اللہ جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. القدوس, اس کی بادشاہی میں کوئی عیب آنے والا نہیں ہے, ماضی کے اندر کوئی عیب نہیں آیا, حال کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اس کی بادشاہی ایسی ہے کہ اس بادشاہی میں کوئی کمزوری نہیں ہے. القدوس, یہ الملک صفت ثبوتی, القدوس صفت سلبی. صفت سلبی, صفت سلبی کس طرح, یعنی اس کی بادشاہی میں کوئی کمزوری نہیں آئی, کوئی کوتاہی پیدا نہیں ہوئی. العزیز الحکیم, هو الذی باسا فرائض نبویہ اربع, فرائض نبویہ چار فرائض, یتلو اول, یزکی دوم, یعلم صوم, والحکمہ چہاروں. چار فرائض نبویہ, هو الذی باسا فی الامیین, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا امیین میں اپنے عظیم الشان رسول کو, منہم ان میں سے. یہ اللہ نے بھیجا, یہ دلیل وحی, دلیل وحی کا اشارہ ہے. اور اللہ ہی نے بھیجا, یہ ضمناً صداقت رسول کریم, ضمناً صداقت رسول کریم. اللہ ہی نے بھیجا رسولاً عظیم الشان رسول کو, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. دو درجے ہوتے ہیں, ایک ہے اپنے آپ کو مکمل کرنا, تکمیل, اور دوسرا درجہ ہوتا ہے اکمال, غیر کو مکمل کرنا, تکمیل, اپنے نفس کو کامل بنانا, اکمال, دوسرے کو کامل بنانا. یہ یتلو علیہم آیاتہ, یہ درجہ ہے تکمیل. اور یزکی یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ درجہ اکمال، درجہ اکمال، یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر ان کو تلاوت کر کے آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے عقائد باطلہ اخلاق ذمیمہ سے، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، ان کانو، انہم کانو، ان مخفف عن المثقل، انہم کانو، بے شک وہ اس سے پہلے، قبلو قبل از بعثت، پیغمبر کریم کے آنے سے پہلے، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں مبتلا تھے، یہ تو پیغمبر کریم کو اللہ پاک نے بھیج کر ان کو ہدایت عطا کی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، وَآخَرِينَ، بعض علماء کہتے ہیں یہ آخرین کا تف امیین پر، اللہ پاک نے پیغمبر کریم کو بھیجا امیین مکہ والوں میں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسروں میں، اللہ پاک نے بھیجا امیین میں اور دوسروں میں، آخرین منہم، اور فل امیین یہ فی اجلیہ ہوگی، فی اجلیہ، فی اجلیہ، یعنی امیین کے وجہ سے، ان پڑھوں کی وجہ سے، آخرین یہ پیچھے جو آئے ان کی وجہ سے، یعنی ان کو چونکہ ہدایت دینا مقصود تھا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آخرین، یہ من قبیل اللفتہا تبن و مام باردہ ہے، باسا فل امیین، باسا فل امیین، آگے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ پہلے پیغمبر کا تعلیم دینا، پیغمبر کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، اس کا ذکر تھا. وَآخَرِينَ، یہاں عبارت ہوگی وَيُطَحِرُ كِتَابُهُ آخَرِينَ، یعنی پیغمبر جب دنیا کے اندر زندہ موجود تھے، پیغمبر خود تلاوت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے کتاب کی، حکمت کی، لیکن پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے، وَآخَرِينَ، بعد والے لوگ آ گئے، اب بعد والے لوگوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب پیغمبر تو ہے نہیں، تو اب پیغمبر کی کتاب ان کو پاک کرے گی، اب پیغمبر کی کتاب ان کو پاک کرے گی، تو آخرینہ کے لیے فعل معذوف ہے، وَيُطَحِرُ كِتَابُهُ آخَرِينَ، وَيُطَحِرُ كِتَابُهُ آخَرِينَ، اور بعد والوں کو ان کی کتاب پاک کرے گی، لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل نہ سکے. پیغمبر آپ امیین ان پہلوں کے لیے بھی ہیں، بعد والوں کے لیے بھی ہیں. اشارہ کیا جا رہا ہے عموم بعثت رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت عام ہے، صرف کسی ایک قبیلے یا ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، ذَلِكَ عُمُومِ بِسَتْ، یہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کے لیے نبی بن کے آنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، مثل الذین حملوا التوراۃ، ثمرا عدم ادائیگی فریضہ، ثمرا عدم ادائیگی فریضہ، فرض کیا ہے؟ تکمیل اور اکمال، فرض ہے تکمیل اور اکمال، جو تکمیل اور اکمال کو ادا نہ کرے اس کا ثمرا، اس کا، علماء کا کام ہوتا ہے تکمیل بھی اور اکمال بھی، چونکہ علماء نائب ہوتے ہیں پیغمبر کے، علماء ربانی پیغمبر کے نائب ہوتے ہیں، جس طرح پیغمبر کا کام اکمال اور تکمیل، اسی طرح علماء ربانیین کا کام اکمال اور تکمیل، اور جو اس کو پورا نہ کرے، ادا نہ کرے، اس کی مثال، اس کا ثمرہ. مثال ان لوگوں کی جن کو کتاب اٹھوائی گئی, جن کو کتاب اٹھوائی گئی یعنی کتاب کے وہ وارث بنائے گئے کہ اس کتاب کی تبلیغ کرو, اپنے آپ کو بھی مکمل کرو, دوسروں کو بھی مکمل کرو. ثم لم یحملوا, پھر اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے. کم مثل الحمار, ان کی مثال مثل گدے کے ہے. کم مثل الحمار عدم نفع میں, سمجھے, یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو گدا کہہ رہا ہے. گدے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے عدم نفع میں. یہ ملو اسفارا, جو اٹھاتا ہے کئی کتابوں کا بوجھ, کئی کتابوں کا بوجھ اٹھا لے لیکن کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح جو عالم اپنے آپ کو مکمل نہ کرے, دوسروں کو مکمل نہ کرے, تو نفع نہ اٹھانے میں, نفع نہ حاصل کرنے میں کمثل الحمار ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا, بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ثمرہ عناد, ثمرہ عناد کہ ظالموں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیا کرتا. قل یا ایھا الذین ہادوا, یہ دعوت مبالہ, دعوت مبالہ, کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادوا, یہودیو ان زعمتم انکم اولیاء, اگر تمہیں خرا تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو, دوست ہو اللہ کے, دوست ہو من دون الناس, باقی لوگوں کے علاوہ باقی کوئی اللہ کا پیارا نہیں ہے, تم کہتے ہو ہم پیارے ہیں, پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تمنوا الموت علی کاذب من الفریقین, کاذب من الفریقین, فریق کاذب پر موت کی بد دعا کی جائے, اسی کا نام ہوتا ہے مبالغہ. دو فریق میدان میں نکل آئیں اور کہیں کہ جو جھوٹا ہے مذہب کے اعتبار سے اس پہ اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو, اس کو اللہ پاک موت دے دے. یہ موت کی تمنا کاذب من الفریقین پر, اس کا نام ہوتا ہے مبالغہ. ان کو مبالغہ کا چیلنج دو, ان کو تم صادقین, اگر دعوی محبوبیت میں یہ سچے ہیں. ولا یتمنوا ابدا, پیشین گوئی عدم تمنا, اللہ پاک کہتا یہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی. بما سبب عدم تمنا, بوجہ ان کے ان اعمال کے جو انہوں نے کیے ہیں. بما اعمال شرکیہ و کفریہ, ان کو اپنے شرکیہ کفریہ اعمال کا پتا ہے اور انہیں پتا ہے مرنے کے بعد سزا ہوگی, اس لیے یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین, قل ان الموت الذی تفرون منه, کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو ماما تمہیں ملنے والی ہے, پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب و شہادہ کی طرف, پھر تمہیں آگاہ کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا, فرائض متعلمین, فرائض متعلمین, یہ جو یا ایھا الذین ہادوا, یہ گویا کہ فرائض معلمین بھی ہے. معلمین ایمان والے جو فرائض معلم ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو چیلنج دو. یہ فرائض معلمین, یہاں پہ آگے آگے فرائض متعلمین. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, ترغیب الی الذکر, ایمان والو جب ندا دی جائے نماز کی جمعہ کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, فوراً دوڑ کے آیا کرو اللہ کے ذکر کی طرف. وزر البے, اور بے خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو. فاسعوا, فوراً آؤ الی ذکر اللہ, ذکر اللہ نماز, خطبہ, خطبے کے اندر بھی اللہ کا ذکر, نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آؤ. وزر البے, اور بے کو چھوڑ دو. بے سے مراد تمام امور مانعہ عن السعی, تمام امور مانعہ عن السعی, اس سعی کے رکاوٹ کے لیے جو امور بھی مانع بنتے ہیں ان تمام امور کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم, یہ سعی الی الجمعہ و ترک بے بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. اس آیت میں ذر البے بے کو چھوڑ دو، اشارہ کیا جا رہا ہے جمعہ کا حکم ہو رہا ہے تمہیں. جمعہ ان مقامات پر ہوتا ہے جہاں دکانیں ہوں، سمجھے، بے جہاں تجارت ہوتی ہو، سمجھے، وہاں پر دکانیں، بڑی بڑی دکانیں موجود ہوں، کوئی منڈی وغیرہ وہاں پر موجود ہو. اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے بڑا شہر ہو، بڑا گاؤں ہو، اس میں جمعہ ہوگا. اور سمجھے، چھوٹے گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوا کرتا. بڑے گاؤں کے لیے یہ لفظ زر البے اشارہ ہے. زر البے، چھوٹے گاؤں میں تو کوئی منڈیاں نہیں ہوا کرتی، منڈیاں ہوتی ہیں بڑے گاؤں میں، تجارت کے مرکز ہوتی ہیں بڑے گاؤں میں. جو بڑے گاؤں ہیں وہاں خرید و فروخت کے مرکز ہوں گے، ان کو چھوڑو، جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ. فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز ادا کر دی جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جایا کرو. زمین میں، اب یہ زمین میں پھیل جانا کوئی فرض تے واجب نہیں ہے. نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی تو جی ضرور پھیل جاؤ زمین میں. یہ انتشرو کا امر واجب فرض وجوب کے لیے نہیں ہے. نیچے تھوڑا سا لفظ لکھا ہوگا، یعنی اجازت ہے. کیا مطلب؟ امر اباحت کے لیے ہے، امر اباحت کے لیے. اب اگر کوئی چلتے پھرتے ہو، بے شک جائز ہے تمہارے لیے. جب تک نماز نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تمہیں ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی، اب نماز ہو گئی تو ادھر ادھر جانے کی اجازت تمہیں مل گئی. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واذکروا اللہ، روزی کی تلاش میں بھی، ادھر روزی کی تلاش کر رہے ہو، کاروبار میں مصروف ہو، وہاں بھی اللہ کی توحید کا ذکر کرتے رہا کرو. لعلکم تفلحون، ثمرا ذکر الہی. وَإِذَا رَأَوْكَ زَجَرْ بَرْمُتَعَلِّمِينَ، جب دیکھیں وہ تجارت کو، او لہون یا کھیل کو، ان فضو الیا، تو وہ دوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. وَتَرَكُوا قَائِمَا، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں قیام کی حالت میں. یہ واقعہ پیش آیا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ملتی تھیں. اتفاق سے ادھر جمعے کا وقت ہوا، ادھر اعلان کیا گیا کہ غلہ آیا ہے منڈی میں. تو صحابہ اکرام سمجھے کہ نماز کا تو ابھی تک ٹائم ہے، نماز پڑھ لیں گے. کافی دنوں سے غلہ نہیں مل رہا، چلو ادھر جائیں، جا کے غلہ وصول کر لیں. وہ غلہ وصول کرنے کے لیے چلے گئے. اس پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بطور زجر کے، آپ کو چھوڑ کے جو چلے گئے. اللہ پاک کہتے ہیں یہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ اچھی حرکت نہیں ہوئی. یہ خطبے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. جب یہ حکم آ گیا، اس کے بعد صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے وقت میں جمعہ کو چھوڑ کر تجارت کے لیے گیا ہو. یہ واقعہ اس حکم کے آنے سے پہلے کا تھا. قل با عند اللہ خیر، کہہ دیجئے جو اللہ نے تمہیں ثواب دینا ہے وہ بہتر ہے. لا اسے تجارت سے، واللہ خیر الرازقین.